Давид говорит, что ты унываешь, душа моя, а я буду еще славить Господа. Благослови, душа Господа нашего, царя царей и Господь Господа. Величает тебя, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому! Живому, слава Богу, Богу живому.